شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربان، دخترای گلم، پسرای نازنینم، سلام. انشالله همه تون خوب خوبی، شکر خدا. بچه ها ببینم کدوم یک از شما ماهی کوچولوهای توی رودخونه ها یا دریاها رو دیده؟ بله همه تون دیدین، ماشالله. امشب میخوام قصه بگم درباره چند تا از این ماهی کوچولوهای خوشگل. اسم قصه‌مونم هست ماهی بدقول. روزی روزگاری دریای آبی و زیبایی بود. توی دریا موجودات بزرگ و کوچیک بودن. یکی از اونا ماهی کوچولویی بود به اسم ماهی قرمز خالدار. ماهی قرمز که به همراه خانواده در اعماق دریا زندگی میکرد، دو تا دوست داشت. اسم یکی از دوستاش آبی بود، اسم اون یکی هم صورتی کوچولو. ماهی قرمز و آبی و صورتی هر روز بعد از ظهر جمع می شدن کنار جلبک‌های بزرگ و اون وقت با هم بازی می کردن. روزی از روزها ماهی قرمز به دوستاش گفت: دوستای من، ما همیشه برای بازی کردن کنار جلبک‌های بزرگ می آیم. نظرتون چیه که این بار به جای اینکه بیایم کنار جلبک‌ها، بریم کنار صخره‌های آهکی که یک کمی از اینجا دورترن؟ ماهی صورتی با هیجان گفت: وای، منم خیلی دلم میخواد بیام، آخه شنیدم صخره‌های آهکی خیلی قشنگن. خلاصه عزیزای من، اون روز هر سه تا ماهی کوچولو با هم قرار گذاشتن فردا بعد از ظهر کمی زودتر از همیشه کنار جلبک‌های سبز بیان تا برای بازی کنار صخره‌های آهکی برن. فردا بعد از ظهر خیلی زود از راه رسید. ماهی صورتی اولین نفری بود که طبق قرارشون اومد کنار جلبک‌های سبز. چند دقیقه بعدم ماهی قرمز از دور ظاهر شد و برای ماهی صورتی دست تکون داد. اما بچه‌ها، عزیزای من، ماهی صورتی و قرمز هر چقدر منتظر شدن خبری از ماهی آبی نشد که نشد. ماهی صورتی که دید ماهی آبی نیومده، با نگرانی رو به ماهی قرمز کرد و گفت: نکنه واسه دوستمون ماهی آبی اتفاق بدی افتاده که نتونسته بیاد. ماهی قرمز شونه‌هاشو بالا انداخت و چیزی نگفت. خلاصه چون دیگه دیر شده بود و هوام داشت تاریک میشد، ماهی صورتی و قرمز با ناراحتی برگشتن به خونه‌هاشون. فردا صبح زود وقتی ماهی‌ها به مدرسه می رفتن، ماهی آبی رو دیدن که صحیح و سالم توی حیات مدرسه است. ماهی صورتی کوچولو تندی کنار ماهی آبی رفت و با عصبانیت گفت: من از دیروز تا حالا همش نگران تو هم، بعد تو داری با خیال راحت خوراکی می خوری؟ مگه قرار نبود دیروز با هم بریم کنار صخره‌های آهکی؟ ماهی آبی که انگار تازه همه چیز یادش اومده بود گفت: آخ، پاک یادم رفته بود، حالا که چیزی نشده امروز میریم. ماهی صورتی گفت: امیدوارم امروز دیگه یادت نره و به موقع کنار جلبک‌های سبز بیای. بعد با دلخوری از ماهی آبی جدا شد و رفت سر کلاس درس. وقتی زنگ پایان مدرسه به صدا در اومد، ماهی‌ها رفتن به خونه‌هاشون. ماهی قرمز زود غذاشو خورد که برای قرار بعد از ظهر دیرش نشه. ماهی صورتی تکالیف مدرسه‌شو زودتر از همیشه انجام داد تا به موقع به قراری که با دوستاش گذاشته بود برسه. اما ماهی آبی تا از مدرسه به خونه رسید احساس کرد خیلی خوابش میاد. با خودش گفت بهتره یکم بخوابم تا سر حال بشم. اما بچه‌ها، ماهی آبی وقتی بیدار شد که دیگه شب شده بود. فردا صبح توی مدرسه ماهی آبی کنار دوستاش رفت و به اونا گفت بچه‌ها منو ببخشید، قول میدم که امروز به موقع کنار صخره‌های آهکی بیام، اما بچه‌های خوبم، ماهی قرمز و صورتی به ماهی آبی گفتن تو اینقدر بدقولی که ما دیگه حرفتو باور نمی کنیم. پس دیگه نه قولی با هم داریم و نه قراری. بچه‌های گلم، قصه امشبم به پایان رسید. ماهی آبی وقتی دید دوستاش دیگه حرفش رو نمیخرن یا رو حرفش حساب نمیکنن، ناراحت شد و تصمیم گرفت از این به بعد یا قولی نده یا اگر قولی داد پای حرف و قولش بمونه. شما همیشه مثل ماهی صورتی و قرمز خوش قولین، درسته؟ الهی شکر، آفرین به شما گلای رنگی و قشنگم. حالا دیگه وقت خوابیدن، خوب بخوابین، انشاءالله خوابهای خوب خوبم ببینین. خدا نگهدار.